stare materii già sedilato di là giù, la luce per la vest, se pare studi le classi, già tutto già sbagliato, Radio Stale, Vertali, già se non è sollevato, se hai tu, sto il pelle, me, l'altro, va di salsa, se ne va il vest, se va, ma spui, dai, va, giasso, dai, dai, vest, Radio Stale, Magali, a sapere del raggio, a non sapere del resto, raggio, vado a sapere se la bella resta, si va, ma spui, tra di resto, devo dire a questo resto, Radio Stale, Magari, el sa di redes, le vazu, sa alves of the redes, vazu, just, vadet sa sa sa de vest, eres vest, si va, des vest, dan la vadriado, er de la vadriado, sa la vest, Rajustale, Magari, el sa de redes, Nu te mai fă, mă, așa, mă, nu mai fă așa, mă, că te... Uite, ți-am să te uiți numai la tele... Hai de stale, Madeli, de asta te le-ai răzut, așa te le-ai răzut, să vezi copilele răzut, să vedeți asta și le-ai pe la răzut, și va răspund, le-ai răzut, să ați văzut la răzut, răzut. Charles. Radio Stale, Madali, de asta de la studio, vedi la giù, se de ciò se si è girato, si va, ma se studio, claro di avviare se ne vesti. Allora, Madani, al sardino vado, alle stule, e poi scoprire le leggi, vedere se sono scellatas, scellate stule, dare le leggi, vedere se sono test. Allora, Madani, al sardino vado, alle stule, vedeți să sunt și la dus, și la restul, e tare, de trebuie să test. Bravo. Am niște ale madeni. În clasa întâi pășitea Haideți pe să ne vedeți. pășitea în pragul. Zine, mă, po. Adio, scumpii mei colegi. Îl văd, da. Adio, scumpii mei colegi. Haideți să vă doresc. Haideți să se vedeți. Vă îmbrățișez și vă iubesc. Haideți să se vedeți. Și vreau să vă mai spun Haideți să spune. că ore întregi Haideți să de voi o să-mi amintesc. vedeți. De Haideți voi să eu o să-mi amintesc. Vedeți.